Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesurenault.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Wtorek, 28 maja, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Szef MSWiA zapowiada kolejne aresztowania w śledztwie dotyczącym podpaleń. Fundacje Praw Człowieka pokazały dziś nagrania i raport o traktowaniu migrantów na granicy polsko-białoruskiej. W Chełmie zaparkował escape truck, czyli pojazd, z którego można się wydostać, rozwiązując zagadki. Będą kolejne aresztowania w śledztwie dotyczącym podpaleń. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak potwierdził, że sprawę prowadzi zamiejscowy Wydział Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Nie jest przypadkiem, która prokuratura prowadzi to śledztwo, bo nawiązuje tutaj do sprawy zatrzymanego, aresztowanego potem obywatela Ukrainy we Wrocławiu, który przygotowywał akt sabotażu we Wrocławiu, o czym informowała w komunikacie wspólnie prokuratura i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na pewno ta liczba aresztowanych, o której mówił premier Tusk tydzień temu, będzie rosła. A kolejnych podejrzanych w śledztwie dotyczących podpaleń ABW zatrzymała wczoraj w Pruszkowie i na Gocławiu w Warszawie. Polskie Fundacje Praw Człowieka przedstawiły nagrania oraz raport o traktowaniu migrantów na granicy polsko-białoruskiej. Agata Kluczewska z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego zaprezentowała filmy, na których widać, jak traktowane są osoby, których stan zdrowia jest alarmujący. Wynoszę z powrotem. Tylko trzeba go naprawdę ustabilizować. Boli go. Mamy osobę po przebytym ataku serca i na koniec tego mężczyznę, który tak krzyczał. To była jedyna wzięta do karetki osoba. Cztery z tych osób zostały wrzucone z powrotem, częściowo bez kontaktu, za płot. Aktywistka dodaje, że pogranicznicy mieli świadomość, że są nagrywani, jednak mimo to przenosili migrantów na drugą stronę płotu granicznego. Jakub Kiersnowski z Klubu Inteligencji Katolickiej tłumaczy, że obowiązkiem każdego chrześcijanina jest pomoc cierpiącemu. To tam spotykamy człowieka cierpiącego, spragnionego, głodnego, człowieka w zagrożeniu zdrowia i życia. Prawa człowieka, wartości chrześcijańskie są całkowicie łamane. ONZ-owski Komitet Przeciwko Torturom uznaje, że Białoruś jest niebezpiecznym krajem, do którego można odsyłać uchodźców. Sabrina Manawalasek została doradczynią sejmowej komisji zajmującej się projektami ustaw w sprawie aborcji. Była to kandydatka prezydium komisji, w którym większość mają posłanki koalicji rządowej. Manawalasek zapowiedziała, że będzie wspierać komisję w pracach dotyczących aspektów prawnych. Dodała, że nie zamierza forsować własnego stanowiska na temat aborcji. To, co mogę dla Państwa zrobić, to pomóc przeprowadzić pracę tej komisji tak, żeby cel działania, cel ustaw był zgodny z konstytucją, żeby przyjęte projekty były spójne z prawem karnym, z systemem i z aksjologią prawa karnego. Natomiast to, czego nie będę robiła, to nie będę tutaj forsowała żadnych swoich własnych przekonań na temat danych aspektów. Komisja przegłosowała też wnioski o wystąpienie do Prezydium Sejmu o powołanie dwóch dodatkowych stałych ekspertów. Zostali zgłoszeni przez Klub Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Komisja została powołana w celu rozpatrzenia czterech projektów ustaw. Są to projekt Lewicy dotyczący dekryminalizacji aborcji, projekt autorstwa Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, które przewidują, że aborcja będzie legalna do 12 tygodnia ciąży bez podawania przyczyny, oraz projekt Trzeciej Drogi, który zakłada powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Escape truck, czyli pojazd, z którego można się wydostać, rozwiązując zagadki wymagające współpracy i logicznego myślenia, zaparkował w Chełmie. To część kampanii edukacyjnej na temat ryzyka i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi. W specjalnej ciężarówce przygotowano pomieszczenia, które odzwierciedlają warunki życia ludzi poddawanych pracy niewolniczej. Sierżant sztabowy Angelika Głąb-Kunysz. Celem projektu jest podnoszenie świadomości i wsparcia organów ścigania w walce z handlem ludźmi. Żeby bardziej czytać umowy, jakie się zapisuje, co się podpisuje. Jest to bardzo cenny projekt. Po wejściu tam młodzież, tak jak w takich zwykłych escape roomach, musi rozwiązać zagadki, ale również doświadcza tego na własnej skórze. Myśleć do przodu przede wszystkim, w życiu przede wszystkim młodego człowieka. Żeby nie stać takim niewolnikiem innych, jak tutaj właśnie było wspomniane w tym escape trucku. Pomieszczenia są tak skonstruowane, że będąc w środku, tą historię przeżywa się samemu. Fajna zagadka i historia też. Wydawała się dosyć rzeczywista, taka na co dzień, że może spotkać każdego człowieka.

feet. The need to be seen is turning us green. I find and they keep. They're living my dream. I live on my screen. They're skimming my cream, but they take me off. O tym relaksie mówiłam na poważnie, ponieważ dzisiaj utwory, które o tym trochę mówią, dosłownie i też trochę w przenośni. No bo mam nadzieję, że dzisiejsza selekcja muzyczna da trochę wytchnienia po pewnie dla niektórych ciężkim dniu pracy, u innych może było przyjemnie, mam taką nadzieję. Na sam początek naszego dzisiejszego spotkania James Blake i Thrown Around to nowość od producenta, którego tak na dobrą sprawę nie trzeba przedstawiać, a który nie zatrzymuje tempa po wydanym w 2023 roku fantastycznym albumie. Zachęcam, żeby ten, kto jeszcze nie miał szansy zapoznać się z jego twórczością, żeby sięgnąć, ponieważ jest ona bardzo, bardzo różnorodna. Po tym nieco bardziej melancholijnym albumie otrzymujemy bardzo żwawy utwór, który ma chyba nas obudzić. Obudzić przede wszystkim od takiego ślepego dążenia do własnego indywidualnego sukcesu i też odłożenia czasami tej pracy na bok i spędzenia czasu z bliskimi, bo jeżeli tego nie zrobimy, to artysta daje nam przestrogę, że ryzykujemy samotnością i odrzuceniem. Bardzo ważny utwór, manifest, chyba można tak powiedzieć. A postanowiłam dzisiaj ułożyć audycję, która nam da trochę wytchnienia na fali obejrzanego wczoraj filmu, z którym bardzo długo zwlekałam, Perfect Days, i o tym filmie parę słów na pewno jeszcze dzisiaj powiem. A przed nami za chwilę moje najnowsze odkrycie, Hage Berna, czyli pochodzący z Wielkiej Brytanii raper, wokalista i kompozytor. Ja zachęcam, żeby dzielić się swoimi odkryciami w audycji Rotacja. Wystarczy, że napiszecie maila rotacja@polskieradio.pl. Już teraz zachęcam do tego, a przed nami utwór Sen Drink Nym, który odnosi się również do pracy i tym, jak brak zadowolenia i satysfakcji zawodowej powoduje w nas często frustrację i często brak cieszenia się życiem. Doing retail up on a Sunday, day in the service, praying to God that we make enough grade. Tea on the wing, smoking presidential grade, living the mundane life that we all live. I want the greatness, sick of waiting for the bus at the station. Money for make, everyday celebration. Shit hasn't changed, still ain't got a whip, so I stick to the pavement.

pewnego rodzaju trochę ironia, żart, ale także i zwrócenie nam uwagi na rzeczy, które często nas mogą irytować. Kamil Piwo od Kamkar to utwór, który także pojawił się na liście do głosowania, lista przebojów trójki, pierwsza trójka. Zachęcam do tego, żeby zerknąć na naszą stronę internetową i oddawać głosy, bo głosowanie trwa do piątku. Przed nami czwarte notowanie i warto mieć w tym swój udział. A skoro przy ogłoszeniach jesteśmy, no to warto zwrócić uwagę na te zaproponowane przez OFF Festival. Wśród kolejnych wykonawców pojawiła się raperka Yeya Bay, jazzujący kwartet Siemia Ziemia, polski shoegaze'owy Zachwyt, postpunkowe Lochy i Smoki, a także trudny do jednoznacznego określenia gatunkowego Mount Kimby. Shipwreck od Mount Kimby. Utwór, który zasila ostatni album duetu The Sunset Violent i mam ogromną przyjemność zapowiedzieć, że ten zespół pojawi się na tegorocznej edycji OFF Festiwalu w Katowicach. Ja już nie mogę się doczekać, ponieważ kilka lat temu to było dla mnie naprawdę prawdziwe odkrycie usłyszeć Mount Kimby na słuchawkach i teraz nie mogę się doczekać, aż usłyszę ten zespół na żywo. A jeżeli chodzi o odkrycia, to cały czas przypominam, że nasz mail rotacja@polskieradio.pl jest do dyspozycji. Proszę dzielić się swoimi muzycznymi odkryciami. Być może częścią z nich podzielimy się także na antenie Trójki. A przed nami nowość od pochodzącego z Los Angeles duetu Magdalena Bay. Duet wydał w 2021 roku swoją debiutancką płytę, która odbiła się dość głośnym echem. Ciekawe, czy tak też będzie z nowym singlem Death and Romance. Yeah. all that you have. Na chwilę przed odlotem wśród ptasich stad w zawiłym horoskopie na tysiąc lat. W otwartym nagle oknie w cieniu zafira wśród ludzi na przystanku, w słońcu i we mgle. Południu bez zmiany to najnowszy album Darii ze Śląska, który ukazał się 24 maja i z wielką przyjemnością powracamy do utworu Szukaj Mnie, utworu, który zasila to najnowsze wydawnictwo, a który być może część słuchaczy, słuchaczek kojarzy z repertuaru Edyty Gepert, bo to właśnie Szukaj Mnie jest coverem tego utworu. A przed nami spotkanie z Matyldą Łukasiewiczem. Powracamy do płyty Matka, którego premiera odbyła się 17 maja, a którego przedpremierowy odsłuch odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ja miałam szansę poprowadzić całe to spotkanie i pomyślałam, że dzisiaj zaprezentuję kolejną odsłonę, kolejną część naszego spotkania. Tym razem Matylda i Łukasiewicz opowiadają o Czułym Barbarzyńcu. Przygotowaliśmy się do takiego pierwszego koncertu, który można powiedzieć, że to był taki pre-Matylda Łukasiewicz, gdzie wybrzmiały szkice tych utworów. Mm-hmm. I przed tym koncertem ty powiedziałaś, to teraz utwór pod tytułem On. Co on w tej sytuacji ma w ogóle do powiedzenia? Niech on się opowie jakoś, niech on się wypowie. To Tak, bo mieliśmy jakiś bardzo duży deficyt tego, że chcieliśmy od początku, jak tylko zaczęliśmy sobie składać już 3-4 utwory, zorientowaliśmy się, że jest to jakaś rozmowa. Fajnie, że jesteśmy przedstawicielami właśnie już rozgraniczając, że dwóch płci. I właśnie w słowie dialog nagle się pojawiło, aha, no to fajnie by było, żeby usłyszeć tę męską część. Przez to, że jakoś tak bardzo się skupialiśmy. Wtedy też, jak tworzyliśmy, to były jeszcze czasy protestów, więc siłą rzeczy skupialiśmy się po prostu na kwestiach, które nas najbardziej bolały. No ale chyba wspólnie doszliśmy do wniosku, że w tym współczesnym feminizmie, który też jest duża szansa, jak wszystko, że może się ultrasować i jak wszystko ultra nie jest dobrym wyjściem, ponieważ wtedy nie ma już miejsca na dialog, nie ma miejsca w ogóle na żadną dyskusję, nie ma miejsca na tą drugą stronę. Bardzo brakowało właśnie nam tego, żeby mężczyźni byli gdzieś uhonorowani i żeby się wypowiedzieli. Chyba mało się różni utwór od pierwszej w ogóle demówki, którą mi wysłałeś. Myślę, że od początku wiedział dokładnie, co chciał powiedzieć. Szukam ciebie, bo wiem, że się odważysz dać schronienie i azyl i pozwolisz mieć skazy. I nie będziesz mi mówić, nie marudź, gdy nie dźwigam ciężaru tej korony i medalu. Ty zrozumiesz, że szczyt jest za stromy, chociaż byłem uczony, jak być niezwyciężonym. Dasz odpocząć, kiedy zrobię się senny, bo ten dzień jest ujemny i się kończy beze mnie. Znowu się trochę zgubiłem, teraz ty daj mi siłę. Ratuj, choć mówię, że nie chcę. Dzisiaj wystarczy, że jesteś. Czytałem poradnik, wszystko o dobrych mężach. Nic tam nie ma o kredycie, ani jak grać na giełdach. Bądź gotowa, że czasem się poddam, pozwól mi nie nadążać, nie mieć siły na wojnach, wywieź flagę dla świata, niech przerwie ostrzał, ja tu na chwilę umrę pod kulę ogon. Jak Rosja rozwiesiłem 1000 prań i na rękach mam sińce, tak jak one wszystkie, chcesz czułego barbarzyńcę. I kochanie, ostatnią mam prośbę, nie mów tyle o tacie, jak on dobrze wbija gwoździe. Znowu się trochę zgubiłem, teraz ty daj mi siłę. Ratuj, choć mówię, że nie chcę. Dzisiaj wystarczy, że jesteś. Znowu się trochę zgubiłem, a teraz ty daj mi siłę. Ratuj, choć mówię, że nie chcę. Dzisiaj wystarczy, że jesteś. Dzisiaj wystarczy, że jesteś. Thank you. Jessica Pratt w utworze Better Hate. To jeden z tych utworów, który koi mnie tak samo jak obrazy, historia przedstawiona w filmie Perfect Days. W filmie, który opowiada o odzyskiwaniu nadziei, poszukiwaniu spokoju, harmonii, a także odnajdywaniu radości w życiu. I pomyślałam, że muzycznie otrzymuję to właśnie z najnowszej płyty Jessica Pratt, Here in the Pitch. Stąd to porównanie. Spokój i harmonię możemy także odnaleźć w twórczości polskiej supergrupy Jantar. Od piątku płyta Turnus nie schodzi z naszej trójkowej rotacji. No i czas na małe wczasy z myślą o południowo-amerykańskim śnie. Cicha jak mgła, tylko jedna na milion. Wyspa wśród pal, to jedna na milion. Choćbyś ją miał, będzie zawsze inna. Krąży jak mgła, tylko trójkowej rotacji pojawia się także duet Skalpel, który świętuje swoje 20-lecie debiutu składanką Cut Out, do której zaprosił producenta pejzaża oraz Zuchy. Z tej okazji zespół miał szansę zagrać jubileuszowe koncerty już aż w dwóch miastach, w Warszawie i Wrocławiu, a już w ten piątek pojawi się w Gdyni i w Krakowie 21 czerwca. Za 7 minut będzie godzina 20, nasze wtorkowe spotkanie dobiega końca. Już za chwilę na antenie Klub Trójki i w imieniu Michała Nogasia zachęcam do tego, aby pozostać z Trójką. Tematem będzie mowa nienawiści. Audycję zrealizowała Ela Malinowska, audycję przygotował Tomasz Żąda, ja nazywam się Gosia Jakubowska i bardzo dziękuję za wtorkową rotację. Kończymy najnowszym utworem od islandzkiego duetu Kiasmos, Sailed. Już jest czwartą zapowiedzią epki Tu, która ukaże się 5 czerwca. A już jutro w rotacji Michał Kowarski, zespół Przebiśniegi. Ja bardzo jeszcze raz dziękuję i przed nami elektroniczny duet Kiasmos. Thank you.